Likambo na lingaki lelo na sui Bongo zame bandeko Na komine sika na lingaka Na koli ya wana lipopo etika na pema Lelo na sui chansa libala Botika tobanda eto sala libota Na koli ya wana lipopo etika na pema Lelo na sui chansa libala mama ere Botika tobanda eto sala libota Sala libota Tombo kolombana Sala makwela mama Na koli ya wana lipopo etika na pema Lelo na sui chansa libala Botika tobanda eto sala libota Nakoli awa na lipopo etika na pema Lelo na zui chansa libala Botika tovanda eto sala libota Oma, oma Ere puta na mambo Lokumu ya mwasi Nanda kwa libalae Lokumu ya mwasi Mobali na bana Kisilepe mobali na bana Epesa kilo na nzoto Lokumu ya mwasi Nanda kwa libalae Lokumu ya mwasi Mobali na bana Sala lepe onako katena tembo Na kisha samo kibai Nako katena sili Sabanda lungo nyoso Lokumu ya mwasi nzambe Nanda kwa libalae Mobali na bana Pesa kilo na nzoto Mobali na bana Pesa kilo na nzoto Mama Bisepse baleo yoka selo Lokumu ya mwasi Nanda kwa libalai Lokumu ya mwasi Mobali na bana Salalele o mobali na bana Pesa kilo na nzoto Lokumu ya mwasi Nanda kwa libalai Lokumu ya mwasi Mobali na bana Salalele o na pimi Lokumu ya mwasi nanda kwa libalae Lokumu ya mwasi mobali na bana Lokumu ya mwasi nanda kwa libalae Lokumu ya mwasi mobali na banda lele Mayobe, mayobe, mayobe Silembe Nasale la kaya Ababo Ababo Mulonzo Mr. Pieko Munga na yo C'est la première fois que je fête mon anniversaire

se bikotikala. batikala bambi se to kosala ka de pasa papa e dele mokiye etonga matambo koko se pili santo tona yo mama e mokiye dele mokiye etonga bisengo koko ngai mwana mama pasa na lobani Alobani mama zona komana kawana mokiye mokiye dele mokiye etonga matambo koko alobani ni silo mokiye dele mokiye etonga bisengo koko omengo tokoswa kae bikotikala mesere tokomana kasepili santo mokiye dele mokiye etonga matambo koko sukana mosili wa ya kanisa pasi na moni pona yo na koko kate topo ya na mama na pote na yonde ya kubangisa odi sa iwase kanga motema pase la fiancée. Kanisa pasi na moni pona yo na koko kate topo ya na mama na pote na yonde ya kubangisa odi sa irwase oye kanga motema. Kanisa pasi na moni pona yo na koko kate topo ya na mama na pote na yonde ya kubangisa odi sa irwase oye kanga motema. Animé pour nous employeurs. Oh, dimasela, eh, oye, baka, mama. Papé, si la mokili, et pour si la teye, oh, dimasela, eh, si lisa, que la si. Asima toko bala na papa rampe bani mabiso. Oyoka balobite banguna batondi mboka mitema likundudie na sima ndebase kabiso. Odi mazela ewe baka mama paplezira mokili eko sila teye mabanzo. Odi mazela esili sake lasi asima toko bala na papa mape bandi mabiso. Oyoka balopite banguna batondi mboka mitema likundudie na sima ndebasi kabiso. Mazela lisi asima ndebasi kabiso. Mazela lusala asima ndebasi kabiso. Mazela tanduselo lekia banguna batondi mboka mitema likundudie mama. Nani atongi ngaite mazela nani aseki ngaite na bobo banguna batondi mboka mazela bisi mazela tulidie. Thank you. Yeah.